oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 65 cali za jedyne 2499 zł. Laptop gamingowy Lenovo Legion taniej o 800 zł. I tylko dzisiaj szczoteczka soniczna Philips za jedyne 149 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 stycznia, minęła 18. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Seniorzy będą szczepieni w ponad 6 tysiącach punktów w całej Polsce. 3/4 nauczycieli chce zrobić test na koronawirusa. Papież zaapelował o jedność do Amerykanów. W najbliższy piątek ruszają zapisy seniorów powyżej 70 roku życia na szczepienie przeciw COVID-19. Szczepionkę będzie można przyjąć w ponad 6 tysiącach punktów. Ich pełna lista dostępna jest na stronie resortu zdrowia. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przypomina, że zapisać się będzie można m.in. przez internet, ale są także inne możliwości. Można będzie się zarejestrować także drogą telefoniczną, albo przez infolinię, albo przez dzwonienie do swojego lekarza rodzinnego, gdzie przeważnie najczęściej ten punkt szczepień będzie, bo praktycznie w każdej gminie w Polsce taki punkt będzie, więc myślę, że ten dostęp naprawdę nie trzeba będzie nigdzie daleko jeździć, aby się do tego punktu dostać, a którego po prostu przywiezie. Ostatniej doby wykryto ponad 9400 nowych zakażeń koronawirusem, najwięcej na Mazowszu i w Wielkopolsce. Zmarło 177 osób. Jutro ruszają testy na obecność koronawirusa dla nauczycieli. Chęć wykonania testu wyraziło 3/4 pedagogów. Jak mówi minister edukacji Przemysław Czarnek, daje to liczbę 165 tysięcy osób do przebadania. To dużo, to jest spośród tych, którzy nie przeszli choroby COVID, bo są i tacy, którzy są już po chorobie. To jest zdecydowanie ponad 50% nauczycieli, myślę nawet około 70% nauczycieli. Decyzja o tym, czy najmłodsze dzieci z podstawówek wrócą 18 stycznia do szkół, zapadnie w nadchodzącym tygodniu. Ogłosi ją premier po konsultacjach z Radą Medyczną. Na Słowacji trwają masowe testy na koronawirusa. W ten sposób władze kraju chcą powstrzymać rozwój epidemii. Szczególnie poważna sytuacja panuje w Nitrze, gdzie od jutra z domu będą mogły wychodzić tylko osoby z negatywnym wynikiem testu. W Nitrze i Koszycach testy rozpoczęto w piątek. W ciągu 2 dni przebadano łącznie ponad 67 tysięcy osób. W Nitrze pozytywny wynik testu otrzymało 3,87%, a w Koszycach 1,56% osób. W Puchowie i otaczającym miasto powiecie testy trwają od wczoraj. Pozytywnych było 86% wyników badań. Katastrofalna, zdaniem premiera Igora Matowicza, sytuacja epidemiczna w Nitrze doprowadziła do zaostrzenia rządowych obostrzeń. Jutro zaczną obowiązywać surowe ograniczenia w przemieszczaniu się. Przez 3 tygodnie w powiecie nitrzańskim z domu będą mogły wychodzić tylko osoby posiadające zaświadczenie o negatywnym wyniku testu. Ta zasada będzie dotyczyła także podróży do pracy. Wyjątek będzie stanowiło wyjście na zakupy do lekarza lub w celu wykonania testu. Masowe testy w Nitrze będą powtarzane w kolejne 2 weekendy. Wojciech Stopba, Polskie Radio. Papież Franciszek modlił się podczas modlitwy Anioł Pański za ofiary zamieszek w Waszyngtonie. Potępił przemoc i zaapelował do Amerykanów o pojednanie i ochronę wartości demokratycznych. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Franciszek, nawiązując do zamieszek w Waszyngtonie, podkreślił, że przemoc zawsze prowadzi do samozniszczenia i stosując ją nie zyskuje się niczego. Apeluję do władz i mieszkańców o odpowiedzialność, uspokojenie nastrojów, pojednanie narodowe i ochronę demokracji zakorzenionej w amerykańskim społeczeństwie. Radicati nella società americana. Katechezę papież poświęcił obchodzonemu dziś w kościele świętu chrztu pańskiego. Powiedział, że chrzest Jezusa w Jordanie był aktem solidarności z grzesznikami. Franciszek zapewnił o swojej modlitwie za dzieci przyjmujące chrzest. Dziś papież, jak co roku w niedzielę chrztu pańskiego, miał udzielić chrztu dzieciom w kaplicy Sykstyńskiej. Uroczystość została odwołana ze względu na restrykcje sanitarne. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. W związku z wydarzeniami na Kapitolu policja w Berlinie wzmacnia ochronę Bundestagu. Przewodniczący niemieckiego parlamentu zwrócił się do MSZ-u o raport na temat zamieszek na Kapitolu. Zlecił także sporządzenie wniosków, jakie można wyciągnąć z tego zdarzenia dla niemieckiego parlamentu. Rzecznik policji poinformował, że środki ochronne dla ważnych budynków w stolicy zostaną, tu cytat, skorygowane. I dotyczy to zarówno budynku Bundestagu, jak i obiektów amerykańskich w stolicy Niemiec. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 6 stopni mrozu pokażą nocą termometry na południu Polski. W centrum będzie minus 3, nad morzem plus 1. Słaby śnieg możliwy na północy. Jutro od minus 1 w Suwałkach do plus 2 w Szczecinie i Gdańsku. Najwięcej chmur na północy i wschodzie i tam popruszy śnieg. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Debiutancka płyta z 1971 roku to kamień milowy w historii polskiego rocka. Nadal grają i nadal robią to znakomicie. We wrześniu 2013 roku odwiedzili Trójkę. Retransmisja koncertu legendarnego zespołu Klan na antenie dziś o 19:05. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko, 1,81 m wysokości, za jedyne 1099 zł. Automatyczny ekspres do kawy DeLonghi Eletta Cappuccino, taniej o 500 zł. I tylko dzisiaj szczoteczka soniczna Philips za jedyne 149 zł. Wszyscy razem w Media Expert. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa. I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Szczepienie przeciw COVID-19 zmniejsza ryzyko zachorowania. W przypadku choroby szczepionka zapewnia łagodniejszy przebieg i mniej powikłań. Wejdź na gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń na infolinię pod numer 989. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Tylko do jutra w Euro. Mocno internetowe okazje cenowe. Pralka Samsung Slim klasa A+++ za 1299. Taniej o 200 zł. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Dynamika za 2279. Taniej o 170 zł. I do 50 rat 0%. RRSO 0%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzecia strona medalu. 8 minut po 18, trzecia strona medalu. Katarzyna First, Wojtkowska, Marek Zalewski, Bogusław Solecki. Kłaniamy się nisko. Podsumowanie wydarzeń sportowych w radiowej Trójce. A coś dziś w programie? Rozpoczniemy od polskiej siły w TTZ Neustadt. Nasi skoczkowie narciarscy zdominowali. Wczorajszy konkurs Pucharu Świata. Najlepszy Kamil Stoch, trzeci Piotr Żyła. Dzisiaj trwa konkurs numer 2. Dobra, równa jazda Jakuba Przygońskiego w rajdzie Dakar. Polski kierowca zajął 5. miejsce na 7. etapie. Coraz bliżej końca okołoziemskich regat Vendée Globe. Liderem wciąż Francuz Yannick Bestaven. Będzie też o plebiscycie na najlepszego i najpopularniejszego sportowca 2020 roku. Wygrał bez niespodzianek Robert Lewandowski. Ale oczywiście rozpoczynamy od skoków narciarskich. Kamil Stoch w plebiscycie na sportowca roku na miejscu trzecim, ale w tym sezonie pracuje wspólnie z kolegami, żeby skoczkowie byli jeszcze wyżej. Wczoraj nasi zawodnicy zdemolowali konkurentów w kolejnych zawodach Pucharu Świata. Tym razem nasi kadrowicze zajęli niemal całe podium w Titize Neustadt. Wygrana Kamila Stocha, trzecie miejsce Piotra Żyły, piąte najwyższe w karierze Andrzeja Stękały, pięciu Polaków w jedenastce, bo jedenasty Jakub Wolny, a więc absolutna dominacja, ale królem Kamil Stoch, który wygrał trzeci konkurs z rzędu, zrównał się wygranymi z legendą Adamem Małyszem, ma już ich na koncie 39 i tak można by wyliczać. W tej chwili trwa drugi konkurs w Titize Neustadt. Na linii Jakub Niziński z Polskiego Radia Kraków. Witam cię, Kuba, serdecznie. Dobry wieczór, witam serdecznie. No tak, dzisiaj ten konkurs nie układa się tak idealnie jak pierwszy, o którym mówiłem, dlatego że, jak słyszałem, warunki na skoczni w Titize Neustadt rozdaje dzisiaj wiatr. No, tak to jest w skokach narciarskich i chyba do tego ci najwierniejsi kibice są przyzwyczajeni, że tutaj są momenty, gdzie wiatr decyduje o tym, kto gdzie i na którym miejscu jest. Faktycznie po pierwszej serii Kubacki szósty, Wolny siódmy, 17 dopiero Żyła, 21 Stękała, 125 i to pewnie ogromne zaskoczenie dla wszystkich, ale to jest loteria i tutaj bez wątpienia trzeba brać to pod uwagę. No oczywiście liczyliśmy na to, że dzisiaj będzie walka o kolejne podium Kamila Stocha, że rozpoczniemy tę drugą setkę zwycięstw biało-czerwonych w Pucharze Świata. Chyba raczej dzisiaj tego nie będzie, chociaż oczywiście tak to jest w sporcie, że jak to mówił Kazimierz Górski przed ostatnim gwizdkiem, lepiej już nie wskazywać zwycięzcy, ale dzisiaj będzie ciężko. Natomiast jeżeli chodzi o te ostatnie dni, to tutaj bez wątpienia mamy wielkie powody do radości. Wspomniałeś o wczorajszym pojedynku i o wczorajszej konkurencji Polaków w Titize Neustadt. Stoch pierwszy, Żyła trzeci, piąty, siódmy, jedenasty Polak. Coś nie prawdopodobnego. Jakieś drobne w tym momencie problemy z połączeniem z Jakubem Nizińskim, ale oczywiście do zimy jeszcze będziemy wracali, dlatego że jeśli chodzi o sukcesy naszych sportowców zimowe, to jest ich nie tylko wiele w skokach narciarskich, między innymi w snowboardzie. Michał Nowaczyk błysnął ostatnio w Pucharze Świata, był drugi w slalomie gigancie równoległym podczas zawodów snowboardowego Pucharu Świata w Szwajcarii. To najlepszy wynik 24-letniego Polaka w zmaganiach tej rangi. Wygrał Rosjanin Igor Słujew, a trzeci był Słoweniec Tim Mastak. Michał Nowaczyk opisał nam przebieg zawodów. Treningi bardzo fajnie przebiegały. W końcu mi się udało zrobić dogodne dla mnie ustawienie na desce, tak? Widać było to na treningach, że jest szybko, czułem się szybki. No dzisiaj ciężko mi było, miałem 42 numer startowy, więc ten pierwszy przejazd był taki ciężki, żeby to utrzymać, no, ale byłem właśnie ósmy po pierwszym, a później właśnie drugi przejazd już dając się wszystko i się udało wejść do tych finałów. No a finały to już inne zawody. Jechaliśmy równo z Igorem, postanowiłem zaryzykować, żeby wygrać i tam trzecia, czwarta tyczka od dołu po prostu wyleciałem. Upadłem i przeciąłem tyczkę. Nie miałem nic do stracenia. Pierwszy albo drugi, także trzeba było zaryzykować. W Pucharach Europy dobrze się czułem. Na Pucharach Świata samych było mi ciężko, że tak powiem, psychicznie. Trochę inna ranga imprezy, że tak powiem, też słabszy numer startowy, więc tam z tyłu ciężko atakować. No myślę, że teraz trochę się numer poprawi, także będzie łatwiej. W rywalizacji kobiet najlepsza z Polek Aleksandra Król zajęła 23 miejsce, 27 była Weronika Biela-Nowaczyk, zwyciężyła Rosjanka Sofia Nadryszina. Sukcesy, a właściwie inaczej, bardzo dobre wyniki, bo do sukcesów jeszcze kawałek, także w Pucharze Świata biatlonistek Monika Chojnisz-Starenga zajęła 6 miejsce w biegu pościgowym na 10 km podczas zawodów Pucharu Świata w Oberhofie. Zwyciężyła Norweżka Tiril Ekhof, która wyprzedziła swoją rodaczkę Martę Reisland, Austriaczkę Lisę Teresę Hauser. Polka straciła do zwyciężczyni minutę 21 i uważa, że zaprezentowała się bardzo dobrze w Oberhofie. Mogę być jak najbardziej zadowolona. Postawiłam na strzelanie tak naprawdę, chociaż ten bieg też był fajny. Wiedziałam, że tutaj trzeba być ostrożnym. Wydawało mi się, że to strzelanie jest dość długie, bo pilnuję, a ostatecznie na analizach wyglądało to dość sprawnie, więc z tego też się bardzo cieszę. Na pewno dużo emocji dało mi ostatnie kółko, tam walczyłam. Ostatecznie, no może nie wyglądało to tak, jakby bym chciała sama, bo wiem, że mogło się to inaczej trochę skończyć, no ale gdzieś tam taktyka zawiodła, bo siły jeszcze trochę były. Pozostałe Polki zaprezentowały się słabo na strzelnicy. Kamila Żuk czterokrotnie biegała rundę karną, uplasowała się na 42 pozycji, a Kinga Zbylut z 8 karnymi rundami była na miejscu 54. No to wracamy do rozmowy z Jakubem Nizińskim z Polskiego Radia Kraków. Kuba, gdzie ty nam uciekłeś? Mam nadzieję, że jesteś. No to wróćmy do tych sukcesów biało-czerwonych wczoraj, bo faktycznie to był niesamowity konkurs w wykonaniu Polaków. Oczywiście biało-czerwoni przyzwyczaili nas do tego, że gdy skaczą, gdy są w formie, to po prostu no jest wysoko któryś z nich, zwykle w pierwszej trójce. Natomiast to, co było w tym pierwszym konkursie w Austrii i Niemczech, w Titizenneustadt, tak, to zdecydowanie przerosło chyba najśmielsze oczekiwania, bo to absolutna dominacja. Chociaż już tutaj spotkałem się z kibicami, którzy mówią, no nie mogę się doczekać, kiedy będzie taki konkurs Pucharu Świata, gdzie trzech Polaków będzie na podium, ale ja mówię, spokojnie, poczekajmy, jednak nie dominujmy, tak, bo będzie nudno, jeżeli chodzi o te skoki. Ja bardzo się cieszę z tego, że poszerza nam się ta możliwość, jeżeli chodzi o polskich skoczków z dobrymi wynikami, że coraz więcej zawodników i nazwisk pojawia się w pierwszej dziesiątce zawodników, także to nie jest tylko Kubacki, nie tylko Żyła, nie tylko Stoch, ale także pojawia się Stękała, pojawia się także Wolny, coraz częściej pojawiają się inni, więc to daje także nadzieję na przyszłość, bo tutaj był pewien problem, jeżeli chodzi o polskie skoki w ostatnim czasie, że mieliśmy kadrę A, gdzie Stoch z Kubackim dominowali, a nie było nic na zapleczu. Teraz okazuje się, że coś tam, jakieś światełko zaczyna być widoczne w oddali i to miejmy nadzieję, że będzie światełko, które będzie miało także przełożenie na przyszłość. Ale faktycznie Polacy dominują, wszyscy na nas patrzą z wielką zazdrością, tak jak my kiedyś przed laty patrzyliśmy na Norwegów czy Austriaków, gdy oni seryjnie wygrywali co tylko się dało. Z drugiej strony też patrząc na polskich skoczków, jestem bardzo zadowolony, że jakby ten wiek dominacji i możliwości skakania na wysokim poziomie przesunął nam się ponad 30. Kiedyś młodzi skoczkowie wyskakiwali w wieku kilkunastu lat na początku drugiej dwudziestki swojego życia, no i później gdzieś znikali, a teraz jest to wielka radość, że możemy Stocha już po 30 także skakoczącego na tak wysokim poziomie oglądać i też z takimi dużymi nadziejami możemy myśleć na przykład o igrzyskach w Pekinie, no bo przecież Kamil Stoch jeszcze ostatniego słowa, jeżeli chodzi o medale olimpijskie, na pewno nie powiedział, na pewno także nie powiedziała nasza drużyna, która, no właśnie, i tutaj mówiłem o zazdrości ekip zagranicznych, które spoglądają na biało-czerwonych, ale przypuszczam, że teraz już wszyscy drżą przed tym, co wydarzy się w Zakopanem, bo przecież za tydzień Puchar Świata, ta karuzela skoków narciarskich przenosi się pod Tatry do tej świątyni skoków narciarskich, polskiej świątyni skoków narciarskich i tutaj mamy konkurs drużynowy, gdzie mam wrażenie, że po tych rezultatach, które Polacy odnoszą w ostatnich tygodniach, kilkunastu dniach, inny wynik niż podium, albo ja bym nawet poszedł dalej niż zwycięstwo, no to będzie dużym rozczarowaniem na pewno dla kibiców. Na to, tylko tutaj trzeba jeszcze raz podkreślić, że to są skoki narciarskie i może być różnie. Tak jest, tak jest. Kuba, oczywiście tak jest. Za tydzień będziemy relacjonowali to, co będzie działo się w Zakopanem, a więc konkurs Pucharu Świata właśnie w stolicy polskich Tatr. Jakub Nieziński, Polskie Radio Kraków, dziękuję ci niezwykle gorąco. Drodzy Państwo, za moment już nie o skokach, już nie o zimie. Będzie zupełnie inna temperatura, bowiem przeniesiemy się na pustynię, gdzie trwa rajd Dakar. I to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Prawie 20 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. Program sportowy radiowej trójki. A teraz będzie o rajdzie Dakar, który trwa. Jakub Przygoński zakończył 7. etap rajdu w kategorii kierowców. Na miejscu 5. zwyciężył reprezentujący gospodarzy Yazid Al-Raji. Saudyjczyk zanotował etapowe zwycięstwo. Pierwszy raz od 2015 roku. A z nami Mateusz Brożyna z portalu Polskie Radio 24.pl. Witam cię gorąco. Witam, dzień dobry. Cóż ciekawego dzieje się, jeśli chodzi o biało-czerwonych, bo mówiłem o Przygońskim, ale wiem, że to również inni, nie tylko nasz kierowca, jadą bardzo równo i szczęśliwie, co jest niezwykle istotne w tym bardzo trudnym terenowym rajdzie. Tak, myślę, że jest to wyjątkowo szczęśliwy rajd dla Polaków, choć już musieliśmy pożegnać dwóch. Adam Tomiczek wycofał się, motocyklista Argentino, wycofał się z powodu kontuzji, a także Jacek Bartoszek wycofał się z powodu awarii motocykla, ale przystąpił do kategorii Dakar Experience i jest klasyfikowany poza klasyfikacją generalną. Poza tym wszyscy radzą sobie bardzo dobrze. Na uwagę zasługuje moim zdaniem dobra forma Jakuba Przygońskiego i Timo Gottschalka, którzy cały czas wysoko otrzymują się w klasyfikacji generalnej, obecnie 4. miejsce i mają bardzo realne szanse na to, żeby powalczyć o podium. No, tuż przed nimi jest legenda rajdów, obrońca tytułu Hiszpan Carlos Sainz. Jest to wyjątkowo mocny rajd i w tym roku widać, że organizatorzy postawili na techniczny aspekt rajdu. Kuba też zmienił samochód, jedzie teraz w Toyocie Hilux i to widać, że to też mu pomaga przy tym, żeby rywalizować z tą czołówką Peter Hanselem, Nasserem Al-Attiyahem czy właśnie wspomnianym Carlosem Sainzem. Ale też na uwagę zasługują moim zdaniem Polacy, którzy rywalizują w kategorii UTV. Tutaj właśnie dzisiaj wydawało się przez chwilę, że Michał Gorzał i Szymon Gospodarczyk zajęli ostatni stopień podium, ale jednak organizatorzy po korekcie wyników spowodowało to, że Polacy uprasowali się tuż za podium, zajęli 4. miejsce, ale liderami w generalce są Aaron Dąbrzała i Maciej Marton. Dobrą postawę reprezentuje także Kamil Wiśniewski, który w kładzie jest, zajął się 7. miejsce, a w klasyfikacji generalnej znajduje się w czołowej 10, jest też na 7. miejscu. Konrad Dąbrowski też, debiutant, który debiutuje w tym rajdzie, jest obecnie, zajął dzisiaj 40. miejsce, a zajmuje w klasyfikacji generalnej 39. A jak wiemy, wielu uczestników podkreśla, że samo ukończenie rajdu Dakar jest już sporym osiągnięciem. Tak jest, ale do tego ukończenia jeszcze daleka, daleka droga. Mateusz Brożyna z portalu Polskie Radio 24.pl relacjonował to, co najważniejszego od strony polskiej dzieje się w Dakarze. Oczywiście będziemy to w kolejnych naszych programach Trzecia Strona Medalu sprawdzali, relacjonowali. Najważniejsze dla nas jest to, że Przygoński zakończył szczęśliwie 7. etap i jest wysoko na 5. miejscu w klasyfikacji generalnej kierowców, a za chwilę w trzeciej stronie medalu wskoczymy do wody wspólnie z żeglarzami, którzy uczestniczą w okołoziemskich regatach Vendée Globe. Baby, I can't wait to know. Believe me, I'll always be there, so. Didn't know you yet. We were What do you think about things? Believe it, I will always be there, so you can tell me anything and I'll listen. Trzecia strona medalu, program sportowy radiowej trójki, 18.26. No to teraz o okołoziemskich regatach. Van de Globe, Francuz Yannick Westaven prowadzi w tych regatach samotników, których celem, przypomnijmy, jest opłynięcie ziemi, ale jego przewaga topnieje. O szczegółach porozmawiamy z Waldemarem Heflichem, zastępcą redaktora naczelnego portalu nowe-żagle.pl i wieloletnim komentatorem regat olimpijskich. Witam cię, Waldemar, niezwykle serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich. No tak, jeśli chodzi o te regaty, bardzo wiele się nie zmieniło, jeśli chodzi o prowadzenie, bo gdy tutaj spoglądałem na to, co działo się, właściwie Westaven nie oddał pierwszej lokaty od niemal 4 tygodni, ale to nie znaczy, że nie dzieją się tam rzeczy ciekawe. Tak, Westaven prowadzi dość długo, ale to też są pod względem ilości tych liderów regaty wyjątkowe. Regaty trwają 62 dni, a już 10 żeglarzy było liderami wyścigu. To rzadkość w regatach dookoła świata i rzadkość w takich trudnych regatach jak Van de Globe. Tam z reguły 2-3 żeglarzy prowadzi, a tu 10 facetów było liderami wyścigu. Dziś sytuacja jest taka, że Westaven ma przewagę niewielką, to jest około 200 mil nad Charlie Dalinem, obaj są Francuzami. Jachty są teraz na południowym Atlantyku, mniej więcej na wysokości brazylijskiego Itajaí. To takie fajne miasto, które na pewno wszystkim tym żeglarzom, którzy tam płyną obok, dobrze się kojarzy, bo oni wszyscy startują w regatach Transjacques Vabre, a właśnie w brazylijskim Itajaí jest meta tych regat. To żeglowanie na północ Atlantyku, bo oni płyną w kierunku francuskiego Les Alpes d'Olon, to takie szukanie dobrego wiatru, a więc uciekanie od wyżu, gdzie wiatru w ogóle nie ma, a szukanie niżu, gdzie ten wiatr jest. No taki trochę slalom i halsowanie z południa na północ Atlantyku. Wydarzyła się jedna niezbyt sympatyczna sytuacja teraz w regatach, a mianowicie niemiecka żeglarka Isabelle Joszke musiała się wycofać. 3 stycznia zauważyła uszkodzenie takiego mechanizmu uchylnego kila i musiała zablokować kil w pozycji pionowej w osi jachtu. 9 stycznia, czyli 6 dni później, to urządzenie blokujące ten kil zostało zniszczone i dziś sytuacja jest taka, że ten olbrzymi kil nie ma co go utrzymywać idealnie w pozycji pionowej w osi jachtu, co jest oczywiście dla tego jachtu bardzo niebezpieczne. Joszkę zrzuciła grota, żegluje na bardzo małym foku z przodu, stara się uciec takim kursem północno-wschodnim w kierunku słabszej pogody, bo stało się to wszystko przy wietrze bardzo silnym. Wtedy wiatr wiał z prędkością ponad 40 węzłów. No, naprawdę było tam krucho z nią. No, Waldek, przepraszam, wiemy, że rekord tej trasy należy do Armela Leclercha, 74 dni, 3 godziny, 35 minut. Czy on na tym etapie regat możemy domniemać, że jest szansa, że tutaj zostanie poprawiony? Nie. Myślę, że nie. Janik Bestawen ma do mety, dziś pokonał 79% trasy, a więc do mety zostało mu jakieś 4900 mil, no ale przed nim jeszcze pas ciszy równikowych i żeglowanie na północnym Atlantyku. Małe szanse, żeby on, a dziś jest 63 dzień, zostało mu 10 dni, małe szanse, żeby on poprawił ten rekord. Rekord Armela Leclercha jest niezwykle wyśrubowany, ale pamiętajmy, że żeglarstwo jest tak, że choć oni płyną tą samą trasą, no to w innych warunkach, w zupełnie w innych warunkach atmosferycznych. Ta edycja regat, no to rzeczywiście nie mają szczęścia do pogody. Wpadali w silne sztormy, ale też wpadali w miejsca, gdzie tego wiatru było jak na lekarstwo. Niesamowita walka, niesamowita rywalizacja. Chciałem cię na koniec jeszcze tylko zapytać, kiedy możemy się spodziewać, że no poznamy zwycięzcę tegorocznych regat Mount Elgon? Wiesz, żeglarze jak wychodzą w morze, nigdy dokładnie nie ustalają dat powrotu do kolejnego portu. To życie, to wiatr i woda i te dwa gigantyczne żywioły zdecydują, kiedy lider wyścigu dopłynie do mety. Ja myślę, że im zostało około 25, może 30 dni żeglowania. Nie będzie to 74, ale to będzie 81, 82 dni. No, to tak. Wyglądało. To jeszcze dużo, dużo bardzo ciekawych wydarzeń z pewnością przed nami, bo wiemy, gdy w grę wchodzą żywioły. Żartów nie ma. Nie ma żartów, nie ma żartów. Waldemar Heflik, dziękuję bardzo serdecznie, zastępca redaktora naczelnego portalu Nowe Żagle i wieloletni komentator regat olimpijskich był naszym gościem, a za chwilę o piłce ręcznej. Just because you're wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now. Trzecia strona medalu. 13 stycznia w Egipcie ruszają Mistrzostwa Świata Szczypiornistów. Weźmie w nich udział reprezentacja Polski, która dostała dziką kartę w fazie grupowej. Nasi zagrają z Hiszpanią, Brazylią i Tunezją. A z nami Grzegorz Chodkowski, komentator piłki ręcznej w TVP Sport. Witam cię, Grzegorz, serdecznie. Dzień dobry, witam państwa, witam cię. Czego możemy spodziewać się po tym turnieju, bo wiemy, jak duża jest konkurencja w piłce ręcznej, jak bardzo trudno przebić się nawet do tej fazy ćwierćfinałów, ale z drugiej strony mamy reprezentację zawsze głodną sukcesu. Powiedziałbym tak, na pewno te mistrzostwa będą odbywać się, może to truizm, ale pod znakiem koronawirusa. Kilka dni przed turniejem w tej chwili najważniejszą rzeczą jest to, czy Mistrzostwa Świata, mecze Mistrzostw Świata będą odbywać się w towarzystwie kibiców. Organizatorzy chcieliby, żeby te mistrzostwa odbywały się, na każdy mecz mogło wejść około 20% kibiców w stosunku do maksymalnej liczby. Zawodnicy natomiast, 14 kapitanów drużyny, które tam zagrają, wystosowali specjalny list otwarty do organizatorów, że sprzeciwiają się obecności kibiców w obecnej sytuacji pandemicznej. Jeśli chodzi oczywiście o naszą drużynę, my trafiliśmy do grupy B, gramy, tak jak powiedziałeś, z Tunezją, Hiszpanią, Brazylią. Ja wymieniam to nieprzypadkowo, bo w takiej właśnie kolejności zagramy. No i od razu zaczynamy paradoksalnie od drużyny trudnej, bo Tunezyjczycy, przypominam, Mistrzostwa Świata odbywają się w Egipcie, a więc w Północnej Afryce. No, jak rozmawialiśmy przed tym turniejem, no to wydaje nam się, że to jest jeden z takich niewygodnych rywali dla reprezentacji Polski, ale właśnie reprezentacja Polski czy na Tunezji, czy na Brazylii musi zdobyć punkty, żeby myśleć o wyjściu z grupy. Sądzę, że Hiszpanie są, przy całym szacunku dla biało-czerwonych, na razie poza zasięgiem. Polacy przed tymi mistrzostwami grają zwycięsko, to najważniejsze, bo przypominam turniej Gwiazd Sędziozdroju, który pokazywaliśmy w TVP Sport. Polacy wygrali ten turniej, on co prawda okrojony do trzech drużyn, ale tam było bardzo dla nas cenne zwycięstwo nad Rosją. My po wielu naprawdę meczach słabych, przeciętnych, zagraliśmy jeden z lepszych meczów w historii reprezentacji prowadzonej przez Patryka Rogla. Tuż przed Mistrzostwami Świata zagraliśmy dwa zaległe mecze z Turcją w eliminacjach do Mistrzostw Europy 2022 i też wygraliśmy te mecze. Kiedyś oczywiście wygrana z Turcją byłaby obowiązkiem. Trzeba by określić obowiązkiem, natomiast teraz, szczególnie o ten mecz na wyjeździe z Turcją, no trochę się zastanawialiśmy, jak to wyjdzie. Ale my już w rewanżu pokazaliśmy tutaj naprawdę różnicę co najmniej klasy i Polacy od grudnia idą na takiej zwycięskiej ścieżce. No mam nadzieję, że ta ścieżka się nie zatrzyma. Ja wierzę w to, że Polacy wyjdą z tej pierwszej grupy B, potem wejdą do drugiej fazy grupowej, gdzie też rozegrają jeszcze trzy mecze. I jeśli nawet rozegramy sześć meczów i nie awansujemy do fazy pucharowej, to mam wrażenie, że na dzień dzisiejszy, na etap rozwoju kadry, nic się nie stanie. Bo przypominam, że my budujemy reprezentację Polski na Mistrzostwa Świata w 2023 roku, gdzie razem ze Szwecją Polska Federacja, Związek Piłki Ręcznej w Polsce będzie organizować turniej. Więc wydaje mi się, że to jest takie dobre przytarcie, tak jak powiedziałeś, dostaliśmy tutaj udział jako właśnie współorganizator przyszłych Mistrzostw Świata, dziką kartę, ale z racji tego, że została odwołana eliminacja z powodu koronawirusa, nie mieliśmy szansy, żeby o te Mistrzostwa Świata walczyć. Pamiętamy nasze sukcesy sprzed lat już, można powiedzieć, kiedy nasi sięgali po medale Mistrzostw Świata, kiedy grali znakomite spotkania, ale to jest zupełnie inna kadra, to jest kadra odmłodzona i tak naprawdę ten szczyt formy, tak jak wspomniałeś, jest zbudowany na zupełnie inną imprezę, więc to, co wywalczą nasi w imprezie w Egipcie, a więc w Kairze, w Mistrzostwach Świata, no to myślę, będzie taki przedbieg przed tym, co ma nastąpić w kolejnej imprezie mistrzowskiej. Grzegorz Chodkowski, komentator piłki ręcznej w TVP Sport, był naszym gościem. Dziękuję ci, Grzesiu, bardzo serdecznie. Dzięki. A za chwilę, drodzy państwo, będziemy mówili o kolarstwie, a naszym gościem będzie Wacław Skarul. Teraz o kolarstwie. Po dłuższej przerwie na tor kolarski zamierza wrócić Szymon Sajnok, mistrz świata w Omnium z 2018 roku. Co ciekawe, chce walczyć o miejsce w reprezentacji na igrzyska w Tokio, zadeklarował zawodnik francuskiej grupy Cofidis. A na linii Wacław Skarul, polski trener, działacz kolarski, były prezes Polskiego Związku Kolarskiego. Witam cię, Wacek, serdecznie. Witam bardzo serdecznie, dobry wieczór. Chciałem zapytać właśnie o Szymona Sajnoka. Znasz doskonale polskich kadrowiczów, znasz doskonale potencjał tego chłopaka. Mówiło się o tym, że gdy mistrz świata w Omnium z 2018 roku, a więc w tym wieloboju torowym, pojawi się w tym peletonie szosowym, będziemy mieli naprawdę z niego ogromną pociechę. Troszkę na razie jeszcze ten potencjał jest gdzieś tam schowany, można powiedzieć, dlatego że konkurencja jest ogromna, jeśli chodzi o peleton zawodowy na szosie. Być może dlatego postanowił, że da sobie szansę, jeśli chodzi o kadrę olimpijską. Jak ty widzisz ten powrót? Bardzo cieszę się tak naprawdę z tego powrotu Szymona na tor. Powiem szczerze, że no był pewną niespodzianką, kiedy został mistrzem świata w Omnium. Bardzo młody, dynamiczny zawodnik. Tak się składa, że tak trochę wtedy faworyci się pilnowali, a on to po prostu wykorzystał. Był rzeczywiście najlepszy i nic to wtedy nie umniejszało jego sukcesu. Natomiast oczywiście w tym zawodowym peletonie o zwycięstwa, szczególnie właśnie kiedy są takie masowe sprinty, kiedy te drużyny od iluś tam kilometrów przed metą się rozkręcają, jest bardzo trudno. Szymon pokazywał już, że potrafi na tych ostatnich kilometrach się odnajdywać. Finiszował w bardzo poważnych wyścigach w pierwszej dziesiątce, ale gdzieś tam jeszcze nie udało się wygrać i to na pewno jeszcze jest przed nim. Tak się składa, że ci, którzy brylowali w ostatnich latach na Mistrzostwach Świata i Igrzyskach Olimpijskich w Omnium, to byli to świetni po prostu sprinterzy i kibicom takich nazwisk jak Fernando Gaviria czy Vivianie nie trzeba przedstawiać. I to są na pewno główni kandydaci do walki o medale w Tokio i być może właśnie rywale Szymona. Także ja tutaj naprawdę bardzo się cieszę, tym bardziej, że gdzieś tam nastąpiły pewne rozszady, jeżeli chodzi o trenerskie układy. Trener Andrzej Tołomanow, który jest teraz odpowiedzialny za tą końcówkę przygotowań do Tokio, jest bardzo też wybitny fachowcem i myślę sobie, że właśnie tutaj z takiego duetu i z tego przygotowania stosowego Szymona po prostu naprawdę może być bardzo, jak to się mówi, dobry efekt i ja tutaj wierzę, że Szymona stać po prostu na bardzo dobry wynik i na walkę naprawdę wszystko, na walkę o medale. Tym bardziej, że ta kadra naszych torowców jest cały czas niezwykle mocna. Daniel Staniszewski, Wojciech Pszczolarski, Jalan Banaszek, Szymon Krawczyk, Damian Sławek, Bartosz Rudyk, Filip Prokopysze, Nadian Kurek, no tych nazwisk jest wiele. To są bardzo dobre nazwiska, to jest naprawdę taka ta młoda fala, która no teraz dobrze by było, żeby ją się po prostu zaopiekować, bo w momencie, kiedy chce się zmontować dobrą parę Madisona, kiedy chce się zmontować dobrą tak naprawdę ekipę średniego dystansu na 4 km na wyścigu na dochodzenie, bo to jest taki wyścig, który świadczy o jakiejś, no można powiedzieć, wysokiej pozycji toru w danym państwie, jeśli chodzi o kolarstwo torowe, to tutaj naprawdę ma Andrzej Tołomanow z czego wybierać, bo to są naprawdę bardzo dobrzy już całkiem i utytułowani, doświadczeni zawodnicy. Trochę mu nie zazdroszczę dylematu, bo będzie miał na pewno potężny dylemat, jeśli chodzi o wybranie zawodników na to Tokio. Ponieważ z jednej strony mamy Szymka Sajnoka, który na pewno bezwzględnie jest najciekawszym zawodnikiem, jeśli chodzi o Omnium, ale tak się składa, że z pary, która pojedzie Madison, to musi jeden z tych zawodników wystartować po prostu w Omnium. No i teraz potencjalna para to jest Alan Banaszek i Szymon Sajnok. Bardzo zresztą też dobra para i też ci zawodnicy nieźle sobie dawali radę, ale lepiej im wychodziło, kiedy startowali indywidualnie, tak naprawdę zdobywali medale Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy. Natomiast parą dobrze taką prezentującą się w sześciodniówkach kolarskich, gdzie głównym wyścigiem jest przede wszystkim właśnie Madison, i taką parą, która walczyła na różnych imprezach mistrzowskich nieźle, to była właśnie para Staniszewski-Pszczolarski. Także dylemat jest potężny, a problem polega też na tym, że no, nie ma jak tutaj skalkulować po prostu tak zwanych minimum olimpijskich, tych minimum kryteriów kwalifikacyjnych, no bo jest to niewymierna dyscyplina, także trochę nie zazdroszczę trenerowi, ale wierzę, że dokona słusznych wyborów i słusznych decyzji. Wacek, jeszcze jedna rzecz, ale króciutko. Marek Rutkiewicz po 20 latach kariery zawodowej postanowił pozostać w peletonie. W roli dyrektora sportowego ma zawsze serce polski team. Sprawdzi się w tej roli, jak sądzisz? Bo to często od sportowca do dyrektora daleka droga. Będę trzymał kciuki za Marka. Marek, który no jeszcze do niedawna się ścigał. 2 lata temu miałem okazję być na wyścigu dookoła Austrii wspólnie z drużyną Vibatechu. On tam był kapitanem i był takim niekwestionowanym liderem, który, można powiedzieć, planował cały dzień startowy, który też analizował ze swoimi kolegami trasę. Myślę, że jest w pełni przygotowany do tej roli i ja jestem przekonany, że po prostu Marek sobie z tym da radę i to bardzo dobrze, że tacy doświadczeni zawodnicy zostają jednak w tym peletonie, żeby przekazywać tam swoją wiedzę. Myślę, że też bardzo ciekawą ze swoją nie mniej utytułowaną i doświadczoną żoną Anią Rutkiewicz stworzyli, Szafraniec Rutkiewicz stworzyli taki duet, taką firmę i będą też się dzielić z młodzieżą i z innymi swoją wiedzą o kolarstwie i o treningu. Czekamy na efekty. Wacław Skarul był moim i Państwa gościem. No oby te efekty przyszły bardzo, bardzo szybko, bo to nazwiska naprawdę wybitne, jeśli chodzi o polskie kolarstwo. A na koniec już za chwilę będziemy mówili o plebiscycie na najpopularniejszego sportowca Polski. Trzecia strona medalu, 6 minut do godziny 19. Na koniec programu plebiscyt na najlepszego sportowca Polski. 86. plebiscyt przeglądu sportowego wygrał, co nie stało się niespodzianką. Robert Lewandowski to drugie takie wyróżnienie w karierze piłkarza. Wcześniej to był rok, pamiętamy, 2015. Za kapitanem naszej kadry uplasowali się Iga Świątek i Kamil Stoch. A na linii Aldona Marciniak, prowadząca tę galę, dziennikarka przeglądu sportowego. Witam cię gorąco. Dzień dobry, dzień dobry. No to chciałem cię zapytać, bo znasz kulisy, co w kuluarach mówiło się o tym plebiscycie. Czy faktycznie Lewandowski był od początku aż tak murowanym faworytem? Myślę, że bardzo trudno zważyć te sukcesy. Oczywiście inaczej można podchodzić do sukcesów w sporcie zespołowym, inaczej indywidualnym, inaczej generalnie do popularności i wagi piłki nożnej, inaczej do tenisa. Natomiast no, nie ulega wątpliwości, że dla Roberta Lewandowskiego był to fenomenalny rok. Mamy najlepszego piłkarza globu, mamy triumfatora Ligi Mistrzów, więc kandydatem był od początku bardzo, bardzo mocnym. I też tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na wyniki punktowe, jutro się podzielimy szczegółowymi wyliczeniami z Państwem na łamach przeglądu sportowego, ale już teraz mogę zdradzić, że przewaga Roberta Lewandowskiego nad Igą Świątek wyniosła niemal 100 tysięcy punktów. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że Robert jako zwycięzca zdobył ich 221 tysięcy, te 100 tysięcy to faktycznie pokazało, że kibice wskazali na Roberta Lewandowskiego bardzo zdecydowanie, ale to też wcale nie jest tak i to pokazuje ostatnia historia plebiscytu, żeby piłka nożna miała tutaj jakieś predefiniowane miejsce na samym czele, bo ostatnio przecież wygrywali czy Bartosz Zmarzlik, czy Bartosz Kurek. Te wyniki obracały się w ostatniej chwili podczas tego ostatniego głosowania w trakcie gali, więc nauczeni tym wiedzieliśmy, że można się spodziewać wszystkiego. Bartosz Zmarzlik obronił Mistrzostwo Świata, a jednak to nie wystarczyło, żeby obronić tytuł najpopularniejszego, czy najlepszego, bo właściwie tutaj używa się dwóch zamienników sportowca Polski w 2020 roku. Często mówi się o tym, że tutaj decyduje popularność dyscypliny, ale faktycznie no, piłka nożna, w związku z tym, że tych sukcesów przede wszystkim drużynowych nie mamy wiele, tak mówiąc eufemistycznie, no zwykle gdzieś tam była na końcu tego zestawienia. Tymczasem tutaj ten indywidualny triumf w ostatnim okresie roku Roberta Lewandowskiego tym razem przechylił szale. Kibice idą za gwiazdami w tym plebiscycie, za takimi wydarzeniami bez precedensu, które ogromnie ich poruszyły. Tak było w przypadku właśnie Zmarzlika wywołanego przez ciebie, gdy po raz pierwszy zdobywał tytuł Mistrza Świata, po raz pierwszy od czasów Tomasza Goloba, bardzo wyczekany tytuł też w takim dramatycznym, pełnym dramaturgii sezonie. To bardzo przyciągnęło kibiców. Ten sezon Roberta Lewandowskiego, trudny w tej pandemii oczywiście okrutnie, ale wypełniony sukcesami, też był takim bardzo wielkim magnesem. No i tak naprawdę miejsce Igi Świątek, ten pierwszy triumf Stawiamy Aldono, droga kropka. Aldona Marciniak z przeglądu sportowego mogłabym mówić godzinami, ale program naszej audycji dobiega końca. Katarzyna Firszt-Wojtkowska, Marek Zalewski, Bogusław Solecki, kłaniamy się Państwu nisko. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. No, super. Ty, patrz, jest też akcja, im więcej, tym taniej. I piąty produkt za złotówkę. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Taniej, nawet do 80%. Lub im więcej, tym taniej. Piąty produkt za złotówkę. Telewizory, laptopy, smartfony, AGD. W super niskich cenach. Wszyscy razem w Media Expert.